بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر أخانا الشيخ أبا الحارث بهذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة، وقد أجاد وأفاد. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri al-Sheikh Abul Harith kwa muhadhara wake huu uliokuwa na faida nyingi, kuanzia jana mpaka leo kumalizia muhadhara wake huu. Ndugu zangu, jambo la akhlaq na jambo la kuwa na adab islamia ni jambo la lazima kwa Waislamu wote, fadlan an talabati al-ilm. Wanafunzi wao ni aula kujipamba na hizi akhlaq islamia. Walidhalik Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanbali rahimahullah anasema: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. أسمع نمتفوت أدب نأخلاق ومياك 30 علم مياك 20 نوالكوا وانزا وكجفونيش أدب السلف قبل يا علم. وقال أيضا رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. سيسف نهتجي أدب تشاتي زيد كلكو كهتجي علم نينجي أدب كدوغو إنهتجي كزيد كويتو كلكو علم نينجي. وونيشا كمبا سلف ولكوا كتنغوليزا مسالة هاي أخلاق na adabu nzuri na tabia nzuri. Ndugu zangu wanafunzi, jambo hili ni ibada, ni lazima kwa kila Muislamu ajipambe na adabu na tabia nzuri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an: wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe uko na tabia nzuri. Mama Aisha radhiallahu anha alipoulizwa tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam ni zipi, qalat kana khuluquhu alquran, tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Maamrisho ya Qur'ani anatekeleza, makatazo ya Qur'ani anawacha, kila lililo katika Qur'ani. Kana khuluquhu alquran, kwa tabia nzuri na adabu za Kiislamu ni jambo la ibada, kila Muislamu anatakiwa ajipambe nalo. Sisi wanafunzi ni zaidi, sababu wanafunzi ni vioo vya watu wa awamu, wanawaangalia wale awamu, wanawaangalia wanafunzi. Msione hivi hawa wanaokuja kuswali hapa wote wanatuangalia sisi, wote wanaangalia walimu, wanafunzi tabia zao ziko vipi, wasimamizi tabia zao ziko vipi. Kila anayekuja kuswali anaangalia hivyo, akiona kuna tabia mbaya tu mjue kwamba msikiti utakuwa mtupu, mtabaki nyinyi peke yenu hapa. Ndio, kwa hiyo tabia nzuri ni jambo la lazima kwa kila mtu. Ibn Mubarak hadha al-Hanbali rahimahullah alipokuwa akielezea tabia nzuri ni nini, nini tabia nzuri, akafanya taarifu Ibn Mubarak al-Hanbali taarifu ya tabia nzuri, qala: talaqatul wajh wa badhlul ma'ruf wa kafful adha. Tabia nzuri taarifu yake ni talaqatul wajh, ukunjufu wa uso. Unapokutana na Muislamu mwenzako unakuwa na bashasha, unafaraika kwa kukutana naye, na ile jambo liko katika hadithi: watabasumuka fi wajhi akhika sadaqa, ile tabasamu yako katika uso wa ndugu yako Muislamu ni sadaqa, ni thawabu. ina maana kinyume chake ni tabia mbaya. Ukikutana na ndugu yako Muislamu ukimkunjia uso ni tabia mbaya. Wamkunjia uso kwa sababu gani? Kwa hiyo ni moja katika tabia mbaya kinyume cha talaqatul waji. Yaani wamkunjia uso labda huyu atakuniomba labda. Hapana, si tabia nzuri, si tabia za Kiislamu. Talaqatul waji, ukunjufu wa uso, wa badhlul ma'ruf, na kufanya wema. Kufanya wema inaingia ta'atullah, al-khuluqul hasan ma'a al-khaliq wa ma'a al-khalq. Kufanya wema, kutekeleza ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kuwafanyia wema watu. Badhlul ma'ruf wa kafful adha, kuzuia maudhi kwa watu. Taarif ya Abdullah al-Mubarak ya tabia nzuri, kuzuia maudhi, kutowaudhi watu. Na yote haya yamekuja katika hadithi, yote haya yamekuja katika hadithi. Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi kaful adha. Muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika naye kwa mkono wake na ulimi wake. Hawaudhi Waislamu wenzake kwa kuwatukana, kwa kashfa. Hawapigi Waislamu wenzake kwa mkono wake. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, tabia nzuri. Yaqulu Nabi sallam innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimil qaim, muislamu anafikia kutokana na tabia zake nzuri, tabia nzuri, daraja ya alqaim, mwenye kufanya ibada usiku, wa saim, mwenye kufunga somo za sunna mchana. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimil qaim, kuonesha kwamba tabia nzuri ni katika ibada. Tabia nzuri tu mtu zinamfikisha daraja ya anayefanya ibada za usiku akafunga somo za sunna mchana. Tabia nzuri, kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe kwa tabia nzuri. Shairu Nil Ahmad Shauqi yaqul wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Wa innamal umamul akhlaqu, umma ni tabia nzuri. Ukibakia umma ukiwa una tabia nzuri, umma huo ndio bora. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu, ikiwa tabia zao zimeondoka njema, na wao wanaondoka, hawazingatiwi, watu wenye tabia mbaya. Ilmu ni lazima tabia nzuri, ilmu hii lazima tabia nzuri. Haitoshi ilmu, mtu una ilmu peke yako peke yake, lakini tabia zako ni mbaya. Una ilmu mzinifu, una ilmu mvutaji sigara mkubwa wewe na miraa, ilmu hiyo ina faida gani? Mwanafunzi wenda beach kila Jumapili, tena Jumapili basi. Tabia za mwanafunzi hizi, watoka hapa mpaka beach wewe. Watoka hapa barabara ni waangalia majumba tu. Wahesabu, si ushamba huo. Wahesabu majumba. Hii bima tawa si ina ghorofa ngapi? Mwanafunzi watembea tembea mabarabarani. Sio tabia nzuri. Yakulu Hafidh ibn Ibrahim لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده, usidhania ilmu kwamba inatosha peke yake. ما لم يتوج ربه بخلاقه, muda wa kwamba huyo mwenye ilmu hajapambwa kwa tabia nzuri. غيره من الشعراء يقول العلم غيث والأخلاق تربته. العلم غيث, علم نمفوة, والأخلاق تربته, نتبيا نزور ليوم شنغواك. إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطري, أرضي كيوانبايا نيما ينفوة إنا وندوكا. العلم غيث والأخلاق تربته إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. كما أرض نبايا مفوا هايونكان نعمايا كسبو أرض ينيو نبايا جيو علم جيو علم. كما علم هاينا تبينزوري علم إلي هايونكاني ولا هاينا معانا كمتوهي من علم. Kuyo ilmu lazima tabia nzuri, lazima tujipambe na tabia nzuri na adab. Al-adabu l-islamia kila mmoja katika sisi. Hii ni wajibu wa kila muislamu. Wanafunzi ni aula zaidi kwa jambo hilo. We mwanafunzi umekaa pale Cinemax, paitoni ya pa Cinemax, Cinemax hasi mahali pachafu pale, mahali pana shubaha nyingi. Mwanafunzi umekaa pale nje waangalia angalia watu, si katika tabia za wanafunzi. Huyo lazima tujipambe kwa tabia nzuri walizokuwa nao walizokuwa nazo salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Muda mrefu miaka mingi wanatafuta tabia nzuri na kusoma adabu kwa mashehe wao. Mashehe wao wanachukua zile adabu na tabia nzuri kwa mashehe wao. Salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Kuyo lazima tufuate miongozo yao, jinsi walivyokuwa kichukua ilmu kwa mashekhe wao pamoja na tabia nzuri. Al-khuluqul hasan ma al-khaliq wa ma al-khalq, pamoja na Allah na pamoja na viumbe wa Allah. Hili jambo ni lazima ndugu zangu Waislamu. Lakini tutafuta ilmu huku tutaka ujana, huku tutaka uzungu. Ilmu ya vipi hiyo? Nani kasema wazungu wana tabia nzuri mpaka watu wanawaiga wazungu na mafulana ya kuandikwa andikwa mwanafunzi huyo? Fulana si limeandikwa coach mwanafunzi wa vipi huyo? Limkuta mmoja aswalisha nalo hapa, sitaki kumtaja. Baada ya swala ati ageukia watu hivi, ni fulana limeandikwa hapo coach vipi sio? Njoo wewe imamu, ni vipi jifulana hili? Si kama yupo, mimi namstiri, namstiri wala sitamtaja. Sivyo, Uislamu una mavazi yake bwana. Uislamu una mavazi yake. Kuna kuvaa majifulana yale ya maandishi andishi na mapicha sio yetu. Hususan tulabul ilm, wanafunzi. Hili jambo hili ndugu zangu Waislamu, kama alivyosema ndugu yetu Abul Harith, ni jambo la muhimu sana. Ametuelezea jana hapa kisa cha baadhi ya wanafunzi wa Kisudi kumpiga mwalimu kalamu, mwalimu anaandika wao wanamrushia kalamu. Hisi sabihi za Kiislamu. Tunatakiwa tuige wanafunzi waliokuwepo katika wakati wa salaf, tuwaige wao. Sasa hao ni wanafunzi wa kizungu wa kimagharibi wa kudharau walimu, kudharau mashekhe. Huo ni wanafunzi wa kimagharibi huo. Mwalimu afundisha arushiwa ule ubani pa kwenye shati lake. Wazungu wao ubani unanata kwenye shati lake. Mwalimu huyo huko anafundisha, huko anarushiwa. Huu ni uzungu na ukafiri, sio wetu. Kuwaheshimu wakubwa, kuwaheshimu watu wazima ni katika Uislamu, ni katika dini. Kuwahurumia wadogo ni katika dini. Yote haya ni mambo ambayo kila Muislamu anatakiwa ajipambe nayo. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, maudhui hii ni maudhui muhimu. Kila mmoja katika sisi anatakiwa aondoshe tabia mbaya alizonazo na aweke mbele tabia nzuri, tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik radiyallahu anhu akielezea tabia za Mtume sallam kwamba alikuwa ni khadimu wake miaka kumi, anamhudumia Mtume nyumbani miaka kumi, hajamwambia jambo lolote ulilifanya, mbona umelifanya? Jambo ambalo hajalifanya, kwa nini hujalifanya? Tabia nzuri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu alquran, tabia zake zilikuwa ni Qurani. Kwa ndugu zangu Waislamu wanafunzi, lazima jambo hili tulipe kipaumbele. Lazima kila mmoja wetu mara kwa mara alifikirie jambo hili la tabia nzuri, na tabia nzuri ni jambo muktasab, linaweza likapatikana kwa yoyote. Hata mwenye tabia mbaya anaweza, ana uwezo wa kujibadilisha akawa na tabia nzuri. Si kwa majabu, tabia nzuri ni jambo la maumbile. Mtu akiumbwa na tabia nzuri ni hivyo hivyo, mtu akiumbwa na tabia mbaya ni hivyo hivyo. Hapana, ni jambo linawezekana mtu kubadilika. Akiwa na tabia mbaya anawezekana kujibadilisha akawa na tabia nzuri. Kwa ni jambo linawezekana, kama mtu ana tabia mbaya kubadilika akawa na, ni jambo linawezekana, si kwamba jambo ni mustahili, linawezekana. Ni jambo la kujifundisha, ukajifundisha tabia nzuri, ukamsoma Mtume sallam muamala wake na watu ukawa na tabia nzuri, ni jambo linawezekana. Kwa lazima kila mwanafunzi ajipambe kwa tabia nzuri, lazima kila Muislamu ajipambe kwa tabia nzuri, tabia za Kiislamu na adabu za Kiislamu, na tuache tabia za kuiga, tuache tabia za kuiga. Kwa hiyo sisi ikiwa ni wanafunzi wa dini, tunasoma da'wa salafia, tunaisoma, tunatakiwa tujipambe zaidi na jinsi walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Sitaki kurefusha sana, huu muhadhara ilikuwa sio wangu, nimepewa taaliki tu, lakini nimejitiatia na maneno mengi, lakini muhadhara ulikuwa si wangu. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa, nitaishia hapa, na kesho biidhnillah tutamalizia daura yetu hii kwa sifatu salati nabii sallam baada al-asri, alafu baada al-maghrib kutakuwa na muhadhara kuelezea ahkamu al-idaini, kama sikosei, kama atakuwa na uwezo muhadhir. Muhadhir bado hajasikia vizuri, lakini kama atakuwa na uwezo atakuja kutoa muhadhara huo. Tunamwomba Allah amponeshe maradhi yake ili aje atoe muhadhara huo kesho. Kama itakuwa hakuweza, basi tutamshikilia muhadhara wake huo wa kuhusu ahkamu al-idain. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufuata yote tunaofundishwa na yote tunaoelimishwa katika markazi yetu hii. Kwa hiyo hakuna la ziada, isipokuwa tutaonana insha Allah kesho biidhnillahi ta'ala kumalizia daura hii. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.